manga ya wana memi ngambo monene ikamba lopita ngoto bimaki oli tanzali siki na moto e nako etoni molunge mobali atomboki na koswani sabato mikolo misato asiliki mobali apoi kolobi sabato mama mikolo misato akangi kanda oh, bololo ekoti libala e moto ekoti na foye baleki bakoko bavanda ndako ya nsima abengani bango se na butu e mobali apoi kolia mokolo mosusu akomi kofinganga mobali akomi na zuwa mokolo ya suka akomi kobetanga ehe likambonga nalingaka te ona kati afinanga mobali avimbisanga elongi tina abebisanga likambonga nalingaka te ona kati afinanga mobali avimbisanga elongi tina abebisanga elongi nanga okobeta ezali se kitoko ya nzambe olukaki nga na libala ondimaki nga mpona koka lelo na bare okotomboka likambo nyonso mpona solisi garso ya frise mwana kartie bakamarade ayaya na nga fizike ya frise oyo kotuna nakola nango banda bomwana santima nango ekota na makila ekoma melodi ya fami naza na frise nzoto mobimba nalinga te moto asuka nga tika koswa na kati ya bato ezali jalousi mal place bongongo ya tabu okoyoka nalinga yango banda bomwana tata na mama babina yango bayaya na nga balinga ye nandimi te nde ozali boye ozali champion ya bajalou bina miziki tika matata ezali jalousi mal place ekobimakate motema ya moto motema ya moto motema ya moto ekamati desizio ekorekile te tikanga nakende okomi kobetanga olakaki baboti banga okoki kobeta ngai te kobeta mwasi ezalaki likambo ya ntango ya bamama kozwana ekoma ya civilize solution na maloba kosonga nsima te tikanga nakende okomi kobetanga olakaki baboti banga okoki kobeta ngai te kobeta mwasi ezalaki likambo ya ntango ya bamama na ntango na biso tokomi na ntango ya condition féminine kozwana ekoma ya civilize solution na maloba oh. motema moto, motema moto, motema moto, kama ti decision e pour reculete. Ikamba na kende oko mikobetanga, ola kaki baboti baga oko kikobetanga te. Kobeta mwasi ezala kili kambo ya tango apa mama, na tango na biso toko bino tango akondiso femini. Mama, na tango na biso toko bino tango akondisyon femi.